करार न हो, खुदा करे कि किसी को किसी से प्यार न हो। वो जान क्या जो तेरी बेरुखी पे हो न फिदा, वो दिल ही क्या जो तेरे हुस्न पे निसार न हो। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। ये भी है कल की बात, जरा ये बताइए, हाँ इसमें किसका हाथ, जरा ये बताइए। अरे कैसे गुजारी रात, जरा ये बताइए। कल शब थे किसके साथ, जरा ये बताइए। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफा